چست زیر طاقت کل شیرین زنو که هر رازگو میکردن و درخت گرد خود و کمی دست خونمد و کمی دست بخونمد کنج خلوتی میهم ده جون دل بیانمد هر کجا چست زیر طاقت کل شیرین زنو هک هر رازگو میکردن و درخت گرد کو و کمی دست بونمد و کمی دست بخونمد کنج خلوتی میهم ده جون دل بیانمد